numer. Mój telefon ma dwa połączenia. Próbujemy zmierzyć się z tłumem. Mam paranoję od tego palenia. Ona zakłada nogę za nogę w kawiarni, bo zamawia kawę. Mijamy spojrzeniem się chłodnym, że mogłeś zmrozić tą kawę. Kochanie, tak dobrze się bawię, bez ciebie jest mi tak wesoło. Palimy gandzie z lekarzami, bo znowu brali od nas zioło. Jest całkiem zabawnie w tym mieście, wierzyłeś, że sobie poradzę. Mam za swoje błędy nareszcie, właśnie teraz odbywam tą karę. Kocham cię i nienawidzę kokainę. Kocham cię i nienawidzę jak kokainę. Kocham cię i nienawidzę jak kokainę. Kocham cię i nienawidzę jak kokainę. Wszystko wydaje się śliczne, jak miałem kochankę prawniczkę. Bezpieczna zabawa w tym syfie, gdy wiesz, że z tego gówna wyjdziesz. Lubię brać kokainę, ja lubię brać duże pieniążki. Wszystko wydaje się dziwne, bo naraz kończyły się związki nam. Życie to bilak, ty jak Czarnobila, gdy wpadasz, to kończy się gra. Pijemy kawę lub robimy drina i zawsze finalnie zostaję tu sam. Czasem rozkminiam, że jesteś naiwna, ale może tak naprawdę to ja. Znowu nazywam ciebie kokainę, bo przez obie kurwie nie mogę tu spać. Kocham cię i nienawidzę jak kokainę. Kocham cię i nienawidzę jak kokainę. Kocham cię i nienawidzę jak kokainę. Kocham cię i nienawidzę jak kokainę. Kocham cię i nienawidzę jak kokainę. Kocham cię i nienawidzę jak kokainę.